e ka mɔgɔ niɛ ni sini kiyama la e ka mɔgɔ niɛ ni le niɛ la a bɛ taga juge a b'a tigɛ bato la k'a di a ma wa kita luwa kufurun n'i ka muruba mɔgɔ kama e k'a faga e m'a faga o kɛra kafiri ye. Sulama ila waliya nawale matara ila waliya nawale musa ya misiri a b'a mɛnɛ taara ngo a nagani ka to a zikiru limauti a ko saya kofɔri ka nɔ bila kolobe bali haifi n laramɔgɔ n y'a rufu a rufu ti se ka ban e k'a lɔ ni larabukan ka fɔ larabukan min ye fɔ worota jinsi kan na e k'a ta k'a fɔ wori yɛrɛ ye a b'a faamu mɛ n'i k'a nasi ta k'a fɔ an lori ye n'i ma yɛlɛma an yɛrɛ ta julakan na mɔgɔ dɔ y'a miiri wututu a t'a kɔrɔ sɔrɔ n kosɔn worota koma ra sisan ko ka to a zikiru limauti ko saya kofɔri ka tigɛri kɛ sisan ni mɔgɔ boro bɛ wala se n'i k'a tigɛ o n'i k'a tigɛ ni muru ye sisan e mun le bila ye e jori le bila ye o sani yanni e n'a fɔ a k'a tigɛ o a fɔ ka to a zikiru limauti saya kofɔri ka jori bila kolobale haifi a ka jori bila mɔgɔ ɲɛnama bi ye jusu ra fawala n'i kari ala la k'a yira lori ra madara e tɛna mɔgɔ ɲɛnama kelen y'an lori kɔnɔ nɔ ila waleya nawaleya fɔ biye bɛ jɔtɛbaga le ye ila waleya nawaleya an ka maleya dawuda an ka mɔgɔ badiri dini saya ka jori min bila ile jusu ra ila waleya nawaleya a si badara e se k'o jori ban wa ila waleya nawaleya e le bi ka badiri dini ye k'a fɔ badiri dini sara ila waleya nawaleya e le se ka ɲinan saya ko wa ila waleya nawaleya kutubu e le bi ka an ka mɔgɔ ye kunu kana fɔ an ka mɔgɔ sara ila waleya nawaleya e le yɛrɛ y'a lɔ saya y'a bɔ ila waleya nawaleya mutuwo n ka re le bi ka an ka mɔgɔ kudusi ye kunu ila waleya nawaleya k'a fɔ ale alimami kudusu le lanin bɛ dugukolo jukɔrɔ ta ila waleya nawaleya ale jori ye se ka faga wa ila waleya nawaleya to la di le to ya di le n'o tɛ to domu jate ti ya gbɛlɛ n ka fɔ de n ko ko fitini fitini de bɛ dun ɲɛna koba tɛ yen tugun koba bari banna saya kofɔri ka nɔ bila mɔgɔ biyɛra kana fɔ kunna sini inɛri ari bɛ n'an karamɔgɔ laji dawuda kunu wa ila waleya nawaleya a bɛ n karamɔgɔ limami kunu na ila waleya nawaleya a bɛ taa n karamɔgɔ fa bakari kiri wa ila waleya nawaleya a na ka nari balinjɛ fɛrɛ ila waleya nawaleya an karamɔgɔ sina bɛ na sa le ta ila waleya nawaleya ale jori ye se ka ban mɔgɔ ɲɛnama ari jusu ra wa ila waleya nawaleya tasiyɔn sira y'a kɛ an bɛɛ jatigɛ ila waleya nawaleya jabɛti sira y'a kɛ an bɛɛ jatigɛ ila waleya nawaleya mɔgɔ ɲɛnama sa y'a kɛ an lori ladi wa ila waleya nawaleya a ka lɛjɛ ale yɔrɔ ladi ila waleya nawaleya k'an karamɔgɔ abudu yɔrɔ ladi wa ila waleya nawaleya ka gutugo fisandeere biɛ ladi. Ila waleya nawaleya. A ko maa mi yɔ mi ta ti mi wa fi hɛ samusu. Wala ta geribu ila wa malakuli mɔti yunadi. A ko tere dɔ tɛ yen. Mi ale tere bɔ ka ben. Fɔ saya mɛlɛkɛ ye koma dama dama fɔ k'a yira an na. Saya mɛlɛkɛ. E dawuro gbasi ka koma dama dama fɔ an ye. A y'a fɔ sɔgɔma a y'a fɔ wulara. E mun le fɔ an y'a la to an y'a ma n'a mɛn ka ta ka cɛ kɛ i y'a k'a la fasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. I y'a k'a la fasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. I y'a k'a la fasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. Jaa nara ko ma mɛn. Ani nin ye ni tiya jan ɲɔgɔn na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. N'i y'a hinɛ an ye wari ni ye. K'alijinɛ nin an na. K'alijinɛ nin an na. K'an don alijinɛ la bi gaayi resa bi. Ala ma gɛrɛ la hun bira ma to k'ale wa jate. Ala hinɛ an ka mɔgɔ la sina ra. Bira ma to k'ale wa jate. Ala ya hinɛ an ka mɔgɔ la sina ra. Bira ma to k'ale wa jate. Ya hinɛ an ka mɔgɔ la sina ra. Ni hinɛ yiriwaniw ye. Ni hinɛ belebele ye. Wọ́n ta ele ala. Ele le bɛ hinɛ baga ye. Wa in lamu tari hamu na. Ni mɛ hinɛ an lorura fa man. Mɔgɔ juma lomu.

fatemuru bele na la kesoro ka kai kadante ale temuru la duga komando le fora ni wala agbele ale temuru la duga ni shere ka kai ka baka ta temuru mi ta alaka sunka do temuru mi ta alaka yanga ka bo temuru mi ta alaka wo temuru la agbele wo temuru la duga ara verifier ke ka soro ka temuru la ka ale verifier kana ki ke ko gbele yo bo ruwa le rata me mori nyina na ko ka bara le fere kabara ke le fere ka tarakuro na haya nana na pepere pe kana bile ni anga nyina nasiku nam kawako ka nyina oduwa ko kedo be saraka komoka komoka komo alka nyinga muleye komo ako ayatun fi kitabillahi Allahu Qur'an haya ngele wele benkumura nam arko haya ngele le bajumaye ako alaka fo Qur'an ra inama ya takabbalullah minal mutaje takabbalullah minal mutaje inama ya takabbalullah ni karami leti allo nam afondi wolo me kana fo nafata dora eh no karante mi nafatara nam me leti mi lo afondi wolo eh ina ma mita na wotirti na nae karana gbanza allah anya fo kwado adatul hasiri jati ni ya yiri ki ko ma fo ki ko ma gbele ya gbele ya dana mi gbele ya taako o le ye na ni na mai ka duara kwa afere gbele ya na gbere te tu ko ma etite ka ko ma fo mo ya gbele ya ka te mai na ma ka tu Allahu akbar wole ko so ala ka fo ka gbele ya ka ta sa dama ka fo inna ma yatakabbalullah alla baramana minna minna mutaqi alla yatabarar minna minna mutaqi kaba siranya ba le fe minna mutaqi kaba siranya ba le fe minna mutaqi alla saraga minna minna mutaqi alla qur'ana minna minna mutaqi e kalimatu sada minna minna mutaqi ayamna siranya ba le fe minna mutaqi ele ko biniki ya radio rujue wala ki television fe teatro mo dor batra ki dongrila urka na fayara Allah ko ya amina asiranya balife ya la eleye yere juje sa ya la ba asiranya bar konono wala ta asiranya bar konono ko sa ni ka baraka wala ko sa Imam Ghazali oti benyar ka sher ka bare sigi kon sher ban ware sigi kon fa ja faraga ta fa so wa ila rabbika farga halu do be arato de nam assalamu alaykum kurukuru ki bo misira ake ba sha ma be labango tinya de Allah hera te de ta ma se jugulo mu de Allah ta ma se juuda ni ka ye bade na ladi Allah ba hali katra misiri dara arka salam bla dawar ke mo do abo enya ba ko ba mo so bollo ko tera be afo bollo ali sera wala ko so be bora na kana bila nya lora kana to ko ba lora kana bila nya kana to loga janya ki toy misiri tuura kana to ko Allah ba kana bila nya bi nya ka bo e me ko lon le wotete ti ake Kuba ya takabbalullah minal mutaqin inama ya takabbalullah minal mutaqin usana alako ya tabaram na ala siranya bagalife usana barake seri rararani arbiya kayen baki atu salihah ni ka ke kominyar ka daraja sigidu ka tanfara me kana tamao made Kuba kana tamaw dango kala mo dendo ka fo koko ni ala imundir ki mo karanga ko mo jigitike ka bo ala hina ko lengo se no mo mule ka ko mo ka to terenda ka tiga nyakoro asadu nasi fi dini lai omar mule ato abi setana ka e do ka do ko mo ra hala nya terenda ka tiga ra kuba minal mutaqi inama yatakabbalullah minal mutaqi ala le ko nyo ladu te jora milan ben ka wa bo ka te mendi allo ladi kan yere kedo le ka ala mo ni ngao nam ko ko do ka ni ko no fi ko andali gina ko ni andaja kana mado kan gonno fi wala ngoy ni nyinga kala mo yalla ni bali gina dendole wala mbaja kana madendole nya fo labe koko jonle yalla gina dello jonle yalla kana madello ebe qur'ana le fani ya dira webe ko male nyinga na nam allah ali gina deni kana made qur'ana ka fo koba koko le le kala mo ke ko no vote e ki ko lamata gutu ko no ya ya fo mi eta ali gina dele ta mi ta kana madello mi ta ali gina dele ta kana madello Mie ni le kono fi ka lo e na to aka ni ati na to aka wele ni kono fi Allah mo le yire le ra e na to aka ani ati to aka e ti do lo wele ra la minal mutaqi ya takabbalullah minal mutaqi wala koko e ni bali gina de wala jana ma de wala ko le ngi ni nyini ga ya do fo yi wala ko nyini ga mi sera nyini ga ni ma ko ta Allah ta qur'an am fere nam

arka ta ko aka kaso kar ko le ta dosi bo le ta ti anya Allahu akbar anya fere ko dubar mo lo ko dubar mo te ko anya fere ko etranger ko ara ta lisi bo ebe mali mali ebe ko dubar larbe dosi ko yina ta wele e sawar kara anan kar dasi ko mi eta jumu latu muhalasi mo mi wurar si ko nan megen ya ke kai ba o to ko le ta Allahu akbar are se ki ta se we mir ka ke na ani karamo ke biya galmo or bir bonlom karamo ke ga sira dia makale er bir kuna le ka to duguma na ka barar dia ma mi atake aka barake dugu bara kana bara la kar kayira karamo ke ra karamo ka fo ko la kar ni karamo ya e ma la jon ye to nya Allahu akbar ko la ka ni na Allahu akbar ani karamo ke biya galmo or bir bonlom karamo ke ga sira dia makale er bir kuna le ka to duguma na ka barar dia ma mi atake aka barake dugu bara kana bara la kar kayira karamo ke ra karamo ka fo ko la kar ni karamo ya e ma la jon ye to nya Allahu akbar ko la kar ni karamo ya oye ko ba mele be mi nyina wal gi ara te to nya ndadi ho la kar ni oye ko ba nyi kurana lo la kar ni we me ba la jon ye al ilm wal ma'rifatu laysa bi sawya mo de kurana la ti ala lo Allahu akbar wa tara me yo mo la bi daida me yo mo la bi daida lisi sawana mo mer ka ke kana